श्रद्धे स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2058, 16 सितंबर 2001, साय लगभग 4 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। राकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई बात नहीं है। विषम पिता मैंने अपने कर्तव्य से पूजा की। विषम पिता मैंने भगवान को बाण मारे तो विषम जी का भाव कष्ट पहुंचाने का तो नहीं था, परंतु बाण लगने से भगवान को तो कष्ट हुआ। कष्ट हुआ ही नहीं, भगवान के बाण से आनंद होता है। कष्ट तो उनको हो जो शरीर में अशक्ति हो, शरीर में अशक्ति कष्ट कोई भगवान को कष्ट है, कोई विष्णु जी को कष्ट। विष्णु तो कष्ट देने की आदत नहीं है, विचार ही नहीं है। अरे भगवान को कष्ट होता ही नहीं है, यही तो आदत नहीं है। पूजा में जो आदम था वही है जी। पूजा है, पूजा तरीका जा रहा है। फूल अलग अलग हुए देवी का पूजा करो तो लाल फूल, लाल सफेद नहीं। जैसा देव वैसी पूजा। भगवान व्याजी होते हैं, देखा करो देखा भारत ही चाबू ले रहे हो, चाबू मरे फिर भी चाबू। भगवान राजी होते हैं, भगवान नाराजी होते हैं। भगवान ने राजी करना तो और करनो क्या है, भगवान ने राजी करना है और करनो ही क्या है, और करनो ही क्या है। भगवान राजी करना बहुत जोर से भगवान खुश हो जाए। विष्णु जी मैंने खुश हुआ। अब मेरे को लगे बाण छोकरा कौन है, छोकरा तू अर्जुन का बेटा हूं, कृष्ण भगवान का चेला होंगे। हाँ लगे बाण सर सर यहां पर पड़ा रहे, खून टपकता रहे। यार बातें सुनो है बात स्वकर्म महत्व अध्यक्ष अपने कर्मों से पूजन करा है। युद्ध में भगवान की पूजा करे, पूजा में कोई नाराज है, पूजा में कोई नाराज है। स्वकर्म महत्व अध्यक्ष पूजा करते पूजा ईश्वर जी मनाया। अब ध्यान करते हैं, अंत समय में ध्यान करते हैं। मेरी पूजा से जिसका कवच टूट गया है, लोग लोहान हो गए, ऐसे भगवान मेरी गति हो गए। पूजा कर ध्यान करता है नहीं, पूजा कर ध्यान कर भगवान। दुख नहीं होता। स्वकर्मा तो अभ्यर्थ लिखा है, स्वकर्म ना तो व्यर्थ है, अपने कर्म आधार भोजन पूजन करे। संकल्प विकल्प का रूप क्या है और हम कैसे समझें कि हम शांति का भोग कर रहे हैं या नहीं? अरे संकल्प विकल्प ना होना नहीं, ये काम करना उसमें संदेह हो जाए, विकल्प हो जाए। पहले मन में जैसे काम करना है, फिर उसमें विचार हो जाए वो विकल्प हो जाए, संकल्प विकल्प पर निश्चय व्यवहार करना। संकल्प विकल्प मन का स्वरूप है, निश्चय हो जाए बुद्धि का स्वरूप है। वह एक चीज एक ही, मन और बुद्धि एक ही, दो चीज। संकल्प विकल्प होता रहे, करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करें ऐसा करें, कुछ नहीं कि ऐसा ही करना, बुद्धि आएगी वैसे करना। ये बात संकल्प विकल्प जब तक मन है निश्चय हो जाए बुद्धि, वही एक ही चीज। अंतःकरण का ही नाम है, अंतःकरण है, बहिःकरण। अपने तो भगवान का चिंतन करो, अपने ऐसा विकल्प छोड़ देना, अपने तो एक भगवान की, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम का साध चातक तुम श्रीदास। अपने तो एक भगवान में लग जाओ बस, एक अपने एक काम है, तो काम नहीं विकल्प तब हो गए, संदेह हो, संदेह है ही नहीं, अपने एक में लग गए भगवान में, ये संदेह है। संकल्प विकल्प रहित स्थिति में शांति का भोग क्या है? ओ संकल्प रहे तुम राजी हो गया, तुम्हारा ठीक हो गया। अरे अभी नहीं ठीक तो बहुत होने वाला है, इनमें सुख ही हो जाए, सुख में आसक्ति हो जाए तो दिन लगेगा। परमात्मा की प्राप्ति में देरी हो गई और कोई बात नहीं। लोग तो भोगों में सुख मान ले, संकल्प विकल्प मिट गया तो उससे सुख है, पर है भोग, भोग है, वो भी भोग है, भोग है, भोग भोग है नहीं, अपने भोग वो बने भगवान में लग जाए बस। भोग नहीं भोगना, भोग नहीं भोगना, कोई स्थिति से राजी हो जाता है उसी परमात्मा की प्राप्ति में देरी लगती है। ये बात क्यों वो अटक जाता है, चलता चलता आदमी ठहर जाए तो ठहर जाए तो देरी लगेगी भाई, ठहर जाए तो मुसाफरी नहीं कैसे हुई। बात बीच में ठहरना नहीं है, बद्रीनारायण जाना है, उसको सुगंधी और बढ़िया और फूल दिखे आदमी उठाना देगा तो खुद देर लग जाएगी। नाराज नहीं होना, राजी भी नहीं होना, अपने दुख आवे सुख आवे अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, अपने तो परमात्मा को चलना है आनंद में मौज में। रास्ते में रुकना नहीं है, अनुकूलता में रुकना ना प्रतिकूलता में, राग द्वेष, राग द्वेष इंद्रिय से, इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेषो व्यवस्थित हो तय नमस्त तयोर न वशमा गच्छेत, क्यों तो जैसे परिबंध न हुआ, परिबंध ही है रास्ते में दूसरे है, राग भी द्वेष भी, राग भी द्वेष दोनों चलो मैं राग द्वेष अटकना नहीं, खुश नहीं होना, ना खुश होना ना दुख होना, खुश भी होते अटक गया दुख भी होते अटक गया, हमारा रास्ता चलना है। बीच में आते अशांति शांति आती है, अनुभूता प्रतिभा आती रहती है, परवाह नहीं करनी। सुख दुख समय कृतवा लाभा लाभ जया जय हो ततो जाय, सुख दुख समय कृतवा लाभा लाभ जया जय हो ततो जाय, नैव पाप न से युद्ध पाप नहीं था, युद्ध करने में पाप ही नहीं था, मनुष्य ग्रह करने में पाप ही नहीं था। कहीं बढ़िया बात है, सुख दुख समय करता सुख आया दुख आ गया, रात आती दिन आता, दिन आता रात आती, रात आती दिन आता, आता रहता है अलंघ्यम दिन रात्रि वत, बस अटकना नहीं। ये बात भगवान पर विकल्प रहित विश्वास कैसे हो? और किस पर करोगे? और कोई रहने वाली चीज ही नहीं है, और का विश्वास करना है ठगाई है। परमात्मा के सिवाय मिलने बिछड़ने वाले, मरने बिछड़ने वाले क्या विश्वास करे? मिलने बिछड़ने वाले विश्वास नहीं करना। ये हमारी चीज है ही नहीं, निश्चय कर ला पक्का। जो मिलती है बिछुड़ती हमारी चीज नहीं है, जो मिलती है बिछुड़ती हमारी चीज नहीं है, जो मिलती है बिछुड़ती हमारी चीज नहीं है। बस ठीक हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। हमारी चीज है जो मिली हुई है, बिछुड़ती है ही नहीं, वो भगवान है, एक भगवान है। पहले से मिले हुए सब सर्वश्रेष्ठ हमारी संतने विश्वास ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से प्रतिष्ठित, पहले से ही मिला हुआ है, बिछुड़ता है ही नहीं, वो हमारा है, संदेह नहीं में, कोई संदेह नहीं, कोई नहीं राग है द्वेष है ना हर्ष हो गए, कोई नहीं, हमारा हमारा भी है, हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारा वही है जो हमारे साथ रहता है, हमारे साथ रहता है वही हमारा है, जो मिलता है बिछुड़ता है हमारा नहीं है, कसौटी है कसौटी, जो मिलता है बिछुड़ता है हमारा नहीं है, मिलता है बिछुड़ता हमारा नहीं है, हमारा जो मिला हुआ है बिछुड़ता ही नहीं, वो हमारा। देवर्षि नारद जी का एक सूत्र है, देवर्षि नारद जी का एक सूत्र, वेदानपि सन्यस्यस्ति केवल केवल मविच्छन्नानुरागम लभते। जो वेदों का त्याग कर देता है, जो वेदों के समस्त धर्म मर्यादाओं का भलीभांति त्याग कर देता है, वह अखंड असीम भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। ये बात तो धर्म मर्यादाओं का त्याग समझ में नहीं आया। या दुष्ट जम सार्य मथन से हेतुआ भेजुर मुकंद पदवी उद्धव जी ने मैं करिए, उद्धव जी गए समझाने के लिए, गोपी हम समझा देंगे, बाजू भूल गया उद्धव शुद्ध हो गया, ज्ञान बनाई डुब डिग्री बिरे बजाय ढोल, वो तो शुद्ध हो गया, सुन गुप में लिया बोल, गोपियों की बातें सुन गए शुद्ध हो गया। ठीक है, भगवान ने कहा जाओ को बैठवा फिर में चलो, तो भगवान देगा मैं रोम रोम गोपी, गोपियों में रोम रोम भगवान हमारा वियोग होता ही नहीं, योगों में सिम जीता है भगवान के साथ, गोपी गोपियों के साथ भगवान, बहुत नहीं होते अलग नहीं होते। ये गोपी तलाई में निकल गई, कोई गोपी चंदन है, गोपी तलाई में निकल गई, वो गोपी तलाई का कोई चंद्र गोपी चंदन, गोपी चंदन तिलक करते गोपाल द्वारा तिल लाते भगवान ने भक्त गोपी चंदन का देखो भाई सच्ची बात है, हमारे से भी बहुत दूर नहीं है भगवान, हमारे भी दूर नहीं थे, गोपियों के नजीक थे ना, हमारे से दूर है ऐसी बात नहीं है, ऐसी भगवान की बात नहीं है, बहनों बैठे है भाई बैठे है, किसी से भी दूर नहीं है भगवान, किसी से भी दूर नहीं है। भावग्राही जनार्दन मंदोवधि विष्णायो धीरो वधति विष्णवे, कृष्णाय नमः जी विष्णाय नमः मंदोवती विष्णा धीनोवती विष्णवे से संबंध लियो। इसका मर्द ये नहीं अशुद्धि नहीं, अशुद्धि शुद्ध बोलना चाहिए। अशुद्धि आ जाए तो कोई चिंता मत करो, अपने अपना भाव शुद्ध होना चाहिए, फिर सिद्ध है। भगवान हमारे हैं, बस हमारे हैं। मेरे मैंने कह दिया, मैं तो वीरधर गोपाल, दूसरा तो कोई कोई मन है, कोई बुद्धि है, कोई आम है नहीं, कोई मेरा मेरा कोई नहीं, मेरा तो मेरे तो एक वीरधर गोपाल है। क्योंकि भगवान का अंश हूँ, भगवान ही मेरे है, सब भगवान का अंश है, सब भगवान का, सब भगवान का अंश, भगवान ज्ञान साक्षात, साक्षात भगवान ज्ञान। आप मानो मत मानो, स्वीकार करो मत स्वीकार करो, आपको मालूम हो न हो, भगवान ज्ञान सब बोझ हो गए, बोल आनंद हो गया। साधन संबंधी बात तो नहीं है ऐसी, अच्छा बताओ। पूछते हैं कि जो स्वप्न देखता है आदमी, तो देखने वाला खुद तो पड़ा रहता है, तो फिर ये कौन विचरण करता है, कौन देखता है? मनुष्य को लगता है वो खुद ही देख रहा है, ये क्या बात? खुद ही है ये मन के। देखो स्वप्न क्या है, स्वप्न क्या है? जो जागृत अवस्था में मनोराज्य होता ना, मनोराज्य मन में कई देर मन में आता नहीं है, वह नींद के कारण से वो अपने को भूल जाता है, और मनोराज्य ही वो जो जागृत मनोराज्य है वही स्वप्न है। जागृत का जो मनोराज्य है, अनेक बातें याद आती है, वो स्वप्न में वो अचेत तो रहता नहीं, मैं अलग हूँ ये चेत नहीं रहता, और देखता वो दीजिए स्वप्न देखते हैं। स्वप्न क्या है? मनोराज्य नाम स्वप्न, मनोराज्य ही सपना है। नींद में मनोराज्य था वो, मनोराज्य था वो सपना है, कल्पना मात्र है। मनोराज कोई वस्तु होती है? वस्तु थोड़ी है, नींद में कल्पना आती है, निगरण रह जाती है, उम्र का होश रहता नहीं, कोई निगरण रहता है। होश नींद खोलते ही होश आ जाता है, होश आते सपना मिट जाता है। ऐसे ही होश आ जाए परमात्मा का, होश आते संसार मिट जाता है, संसार सब मिट जाता है। संसार शब्दम तद मोह निद्रा मंदाल सावा के मुहास पुत्रम, संसार स्वप्नम तद मोह निद्रा, मोरूपी नींद में संसार में संसार स्वप्न से जागना हारे, संसार भी स्वप्न में जागना हो रहा, जाग रहा है, स्वप्न में बैठा है, नींद खुली खट, अभी नींद है मोह की, मोह नींद में संसार है, मोह मटा संसार मटा, देखिए सुनिए बुनिए मन माही, मोह मूल परमात्मा है, देखिए सुनिए घुनी है मन माए, मोह मोह परमात्मा, संसार स्वप्नम दज मोह निद्रा, मोह जो आनंद हो गया, संसार स्वप्नम दज मोह निद्रा मंदाल सावा के मुआस पुत्र, मोह जो आनंद हो गया। ये बात पक्की बात है, सच्ची बात एकदम। नींद में 5 वर्ष गाय, 60 वर्ष का मालिक, 2 दिन का बच्चा गाय का एक साथ पैदा हुआ, ये सारी उम्र एक ही है। 60 वर्ष है मालिक की उम्र बसी, 3 वर्ष 5 वर्ष गाय भी हुई, 2 दिन का बच्चा हुआ, एक साथ ही बना हुआ। 60 वर्ष का अनुभवी के साथ में एक और साथ 60 वर्ष का ये 5 वर्ष का है, ये 2 दिन का बाद बच रहा साथी में जा साठ वर्ष है मालिक है, 2 दिन का बच रहा है, 5 वर्ष का है, एक साथ पैदा हुआ 60 वर्ष का आदमी एक साथ 2 दिन का बच रहा है, साथ ही पैदा हुआ। ये मोह की महिमा है, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम अंधा लावा के हुआ समुद्र। ये बात है भाई, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्राम। पूछते हैं कि कई सपने जो सच्चे होते हैं वो क्या है? सपना सच्चा नहीं होता है, शकुन होता है ना, शकुन डाबे ऊपर जीवन होकर रोटी ऊपर घी डाव बोले पहले पर जीवन बोल जाए वाह वाह वाह वाह सुन जो जीवनी बैठी है वाह वाह अगर डाबी जीव अच्छा वाह वाह वाह लेना फिर आपने मरनी वो बैठी है थर होने वाले थोड़ी बैठी है सुन मान लो बात स्वप्न है शकुन गए नहीं शकुन नहीं भरोसो राम को नहीं भरोसो नहीं सोना सब निकाल सुबह काम नहीं भरोसो कर्म को नहीं भरोसो राम थड़िया सभी करते शकुन भरोसे काम। श्री ने पूछो श्री ने पूछो श्री ने चिड़ी खाना चिड़ी बैठी अठिन तिंद्र बोल अठिन अरे बहुत बढ़िया बहुत अठिन बोली पहले तिंद्र जीवन पाले तो मन ग्रह क्यों चले जीवन जब पन्ना कर रही है। मैंने पूछा तिंद्र ने तो बोलियो तो आप मरिय बोले खुशी करो खुशी करो खुशी करो तो अपनी मर्जी से जो सपना है कदे आज सीधे भविष्य सूचक शको न सको ये तमाशा है। एक पति पत्नी को एक साथ ये सपना आया कि स्वामी जी महाराज अब गीता भवन में गंगा जी किनारे ही रहेंगे और उनको पता ही नहीं है कि आप यहाँ पर हैं, तो ये क्या कारण हुआ? दोनों को एक ही सपना आया। भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। चलो सत्संग उनको उनको पता ही नहीं था कि आप गीता भवन में, वो सोच रहे हैं महाराज जी कहाँ है, तो फिर सपना आया तो उसी हिसाब से टिकट बना के आ गए। बढ़िया काम है, दोनों को एक साथ सपना आया ये तो सच्चाई है। सच्चा का है शकुन है, उनका तो सच्चा निकल गया। अच्छा हो गया, बढ़िया हुआ, माने सत्संग में आ गया, बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे सब काम बढ़िया ही होता है, बढ़िया घटिया दो अपने घटिया बढ़िया दो होता है, ठाकुर जी एक ही होता है, घटिया घटिया भी वही है बढ़िया भी वही है। सुख दुख है समय कर दो, सुख दुख समान लुख दुख है समय कर दो, सुख दुख लाभ रहने जहर पराजय एक अनेक समझ फर्जुद करो, एक समझ लो फर्जुद करो पाप नहीं रहेगा। कैसी मौज की बात है, सुख दुख सब लाभ लाभ हो जाए तो युद्ध एवं पाप पाप से पाप ये हर्षोग में राजीव नाराजी में ये पाप है, पाप ना हो राजीव नाराजी ये पाप है, न राजी है ना नाराजी है ये पाप नहीं है, पाप सब गया खत्म हो गया। वो कथा आती है ना, अगर जी पानी पी गए, पानी पिया एक भगत गए यहां भगवान थे, भगवान ने कह दिया भाई मेरा नाम पनसेरा पनसेरा पांच शेर भोजन करता हूं वैश्री अंतों से मैं सस्ता था, अंतो मांगा था नहीं, पेशना पड़ता पेशना पड़ा पड़ता पांच शेर वकील थे, वकील उनके साथ रहते थे, वकील पालकी पर चलते थे पालकी पर, और पंजेरा साथ चलता सारे दौड़ता पैदल ही। जंगल में गए जल साथ ने कि पंजेरा कहा, पंजेरा पंजेरा पाशेर जल लू लाऊ में लाऊ जाकर ये भगवान शंकर थे चट्टा में से बटरे पीछे जाकर ये चट्टा वाली खून लाए जल पी और खुश हो गए कि भैया इस कुएं का पानी ना अपने इस कुएं का पानी लाना मीठा बहुत है, इस कुएं बहुत अच्छी तरह है, यहां कोई लाना पानी यहां पानी ऐसा मीठा ऐसा बढ़िया ठंडा मीठा ऐसा पानी पानी यही लाना है। बताया कि महाराज जो है बताओ लाओ कुआ ना कुआ बताओ बताया क्या वो कहना बात कहना बात है। एक दिन वहां लुगाई बिगड़ी पांच सिर खाता है कब ने किया ही नहीं खाता है मैं तो पेश पेश कहते देखते हैं चुप क्या बोलते पांच शेर में भगवान मिले सस्ता है तो पांच शेर में भगवान मिल जाए तू जानती नहीं कौन है भगवान है भगवान जानती नहीं है ऐसे भगवान ही लीला हो भोजन करता हूं। अरे तथे पांच सौ दिखे दुनिया मात्र का संघार कर दिया ब्रह्मांड का कलेवा है अनंत ब्रह्मांड का कलेवा है ठाकुर जी ऐसी बात है सरी करती बड़ी भरती संजरी हरती ली लिया पैदा करते पालन करते श्रृंगार करते अस्मिन महामोहमये कटाये सूर्याग्निनारातिनिवेदने माशर तो दर्वी परिघटने भूतानि काल पसती वार्ता ये दृश्य से पूछा क्या वार्ता हिमाचार्य क्या पंथा कर संबोधते क्या बात है बात है मोक मोह रूपये कराह के बीच में है सब जो जितने जंतु अश्विन महामोह कटा है और सूर्य अग्नि सूर्य अग्नि है दिन रात ईंधन है दिन रात भूतानि काल पड़ती काल भगवान पका रहे काल भगवान आप देखो छोटा मोटा हो रहे चावल बिना पका छोटा होता है पक जाते बड़ा होता है बड़ा पड़ा हो गया पक जाए पक जाए, और कोई बीज में देगा कैसा है। भगवान देखते है किसी पके के लिए, अरे जयराम जी कटाए सूर्या निना रात्रि विवेंदन मासर्तो दर्वी परिघटन भूता निकाल पचती निवर्ता भूता निकाल पचती निवर्ता बात भूता निकाल पचती निवर्ता बड़ी विचित्र बात है। आजकल विचित्र बात है रे, तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारी नीयत कैसी है, आंतरिक विषयों का वहां समाचार आता है, वहां समाचार है। आप बात सुना यार, मैं क्या हो गया, स्वीकार कर लिया नकली कहते ऐसा पता लग जाएगा। ऐसी बात है भाई, छिपेंगे नहीं, उगरे ही अंतन हो बाबू काल दे मेरे में रावण राहू रावण भगत बना शांत बन गया। जटा सुर ने नौ हाथ बढ़ाई समझांग पैर कर पूरा गया गुसाई, और सीता के कुटिया में जाकर अलग लगाई। सीता जी का संता संता संतान भिक्षा दो बाधी भिक्षा नहीं देता हूं, ये कार लगाए ना हम तो खुली भिक्षा दे बाहर आओ भीतर जा सही है वो नहीं जा पकड़े पढ़ा बात ही विषय नहीं दिया। आज तुम्हें तो पता नहीं गया काल ने मुझे रावण रहू काल ने भी पता लग गया, रावण संत रहो से पता लग गया, राहु का ही पता नहीं गया। जो बोले अंदर कोई नहीं बाबू काल ने मुझे मिला बड़ा राहु तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने का पर्दा भरतार से जिंदगी सब दे का पर्दा भरतार से। भगवान का सरल स्वभाव ने मन कुटी लाई, सरल स्वभाव ने मन कुटी लाई, यथा गाव संतोष लाई। कैसी बात बुझा गई, भगवान कहते यही आचरण वश्य में भाई, ये घर तो डाकनी टे भगवान जी के ठीक कपट करे ठीक है। ऐसी बात है भाई, सपने में भगवान का दर्शन हो जाए तो क्या ये स्वप्न भी बहुत अच्छा है। भगवान के स्वप्न जागृत वो कौन है, भगवान के स्वप्न जागृत रूप की तीन अवस्था नहीं है, अपने अपने जीव तीन अवस्था है। भगवान है सब जागृत है, सब जागृत है, सब जागृत है, जागृति में जागृत है, स्वप्न में जागृत है, सुषुप्ति में जागृत है, और जागृत है। भगवान झूठा नहीं है, मेरे स्वप्न में हो मैं जागृत हुआ, सच्ची बात है। भगवान एक कृपा है, भगवान तीनों ही अवस्थाओं से अलग है, जागृत से स्वप्न में सुषुप्ति। भगवान में जागृत है ही नहीं, मोह रूपी नींद है, मोह भगवान में है क्या, निद्रा तो मोह रूप है। संसार स्वप्नम तेज मोह निद्रा, भगवान मोह है, मन कौन सपने कौन जागृत है, जागृत है सब जागृत रहता हूँ। तो बात ये है कि भगवान हमारे, भगवान हमारे, बस ये बात, एक बात याद रखो, सब याद करो, हम सब लाडले बेटा बेटी है भगवान के, खास भगवान के। इतना बढ़िया संबंध भगवान का है, इतना नहीं, लाडले बेटा बेटी है, इतना सत्संग दिया है भगवान की नींद में नहीं है, ये सत्संग भगवान की नींद में नहीं है, भगवान के होश में है, भगवान के होश, बेहोश, बेहोश में नींद नहीं है, मुंह है ही नहीं, मुंह है ही नहीं, नष्ट हो मुंह का स्मृति दमता, मुंह नष्ट हो स्मृति मिति हुई, तत्प्रसाद। देखो भाई बात बढ़िया है, अर्जुन ने कहा नष्ट हो मोह स्मृति लव द्वा, वो क्या गया तत्प्रसाद, न तू गीता श्रवनाथ, गीता को श्रवण दे नहीं, खस दे श्रोतम बात करते रहे, दो बात पूछे, मेरा मोह गीता श्रवण नहीं आप कृपा से। तो ये सत्संग है तने माने याद नहीं है, ये भगवान की कृपा है जो इकट्ठे हुआ भाई, ये एक भगवान की कृपा है, कृपा करे मानो, भगवान ने कृपा की आप सुनने के लिए, भगवान साक्षात सुनने के लिए, भगवान साक्षात करने के लिए, तू ही श्रोता तू ही व्यास योग कर्मी तू ही, करता भी तू ही है, व्यास भी तू ही, श्रोता भी तू ही है, ये भगवान की कृपा है, कृपा मानो, एक ही बात, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा, भगवान की कृपा से हम इकट्ठे हुए हैं, भगवान की कृपा है, अखंड कृपा, अटूट कृपा, आसान कृपा, महान कृपा, संसार स्वप्न कृपा मानो, समझ उठा समझ उठा, तत्प्रसाद नष्ट हो मोह, तत्प्रसाद भगवान की कृपा से, प्रसाद से सब दुखाना माने, प्रसाद में सब दुख मिट जाएगा, प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि उतरी से, बुद्धि असली हो जाएगी ढंग से, नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, भगवान की कृपा हो गई, भगवान की कृपा हुई, एक बात मान लो विशेषता से, भगवान की कृपा हो गई, तू ही करता तू ही करता तेरा ही कर्म है, तू ही श्रोता तू ही व्यास है, व्यास है तू ही, श्रोता भी तू ही है, ये खेल है, खेल परमात्मा का, खेलने वास्ते एकाकी नरमत है, एकाकी नरमत है, तो कई रूप हो गया, जब खेल है वो, खेल को खेल माना वैश्री जी, खेल को सच्चा माना ये जी, भगवान कोई फर्क है नहीं, भगवान तो खेल है, खेल को खेल माना तो खेल है, सच्चा माना तो खेल है, वह तो खेल है, पंजाबी कहते हैं खेड़े हमें ही खेड़े, खेल है भगवान का खेल, तू ही करता तू करता, तू ही ब्याज में भरता, तू ही स्त्री तू ही भरता, भगवान का खेल है, भगवान खेल है, संग बसनो खेल है, खेल को सच्चा मान लिया, खिलौने को अपना मान लिया, खेल अरे खिलौना है, खिलौना रुपया है, रुपया खिलौन है, ये पदार्थ है, रुपया है, खिलौना है खेलते सामान है पस खिलौना है सब खिलौना सब खिलौना सच्ची बात एक असली बात खेल खिलौना चलो खेल रचो मेरे दाता कसो खेल रचो मेरी माता जिस देखो दे तू ही तू कसो खेल रचो मेरे दाता जिस देखो दे तू ही तू